وہ راتب النابلسی بیان کرتے ہیں نا کہ میں بیچارے شوگر پیشنٹ ہیں, بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, ایئرپورٹ سے نکلے تھے گاڑی میں بیٹھے, چار منچلے نوجوان آئے, انہوں نے دروازہ کھولا اور اٹھا کے نیچے پھینکا, کہتے بھی میں نے کیا کیا اتنے زیادتی, کہتے مجھے غصہ تو بڑا آیا, وہ گاڑی لی اور چلے گئے, میں نے ایک اور گاڑی کا بندوبست کیا ٹیکسی کا, میں جب غصے میں تو تھا بیٹھا, تھوڑی دیر پہنچا تو دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہیں, کیا ہوا, وہ چاروں نوجوان اور ڈرائیور اس ایکسیڈنٹ اور اس انسیڈنٹ میں ایکسپائر ہو چکے تھے. اس وقت مجھے خیال آیا, راتب تیرا رب اصل میں تجھے کچھ زندگی دینا چاہتا تھا جس پہ تم ناراض ہوئے بیٹھے تھے, اور معمولی سے تکلیف دی ہے زندگی بچانے کی. اور یہ قصہ کتنا معروف ہوا پچھلے دنوں میں کہ ایک شخص ایک بڑی مہم میٹنگ کے لیے آ رہا ہے, اور ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے کتنی اس کو پرابلم ہوئی, اور جو ہی پہنچا فلائٹ کلوز ہو چکی تھی, کس طرح وہ شور مچا رہا ہے کہ میری میٹنگ اور یہ نقصان ہو گیا اور یہ ہوا. ساتھ ہی اطلاع آئی جہاز کریش ہو گیا, اور اس پہ لکھا تھا کہ اتنے مسافر جو ہیں وہ سب کے سب اللہ کے پاس چلے گئے. لیکن کچھ دیر بعد دوبارہ, کیونکہ بورڈنگ وہ لے چکا تھا, دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ٹوٹل تو 173 تھے, ایک سوار نہیں ہو سکا, تو مرنے والوں کی تعداد 172 ہے. اس کو اس وقت سمجھ آئی کہ میٹنگ تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے, میرا رب ابھی مجھے زندہ رکھنا چاہتا تھا. میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میرے رب کا فیصلہ کیا ہے, اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. جب تک میرے اندر یہ یقین نہیں ہوگا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا, گرنے نہیں دے گا, میں مایوس نہ ہوں,